The hit maker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu is the hit maker. Christy Nitsu. Oh! The sound of future. Salut și bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Așa cum v-am promis, iată-ne din nou împreună pe frecvență cu o nouă ediție Hitmaker, show-ul care va duce cele mai noi apariții, dar și cele mai tari hituri ale momentului. În această seară vreau să începem cu noul hit cântat de Andreea Bănică și WhatsApp, În lipsa ta. Niciodată pe la mine. A doua zi încerci să mă consolez. Te cunosc ca mine. Mai poza mă fata rea care nu iubea. Știi bine că n-aș rezista. În lipsa ta am promis că nu mă las de tine. Mă întreb cum vine ploaia în deșert. Și o tonă de flori. Dacă vrei să atingi stelele, îți fac zgât de nori. Și lângă tine găsesc liniște când dispare dramă. Primăvara din sufletul meu devine toamnă. Inima mea arde ca un pus de petrol. Fii Julieta mea și lasă-mă Romeo în rol. Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu-s evidente. Speranța moare ultima. Când ne mai certăm, ce-aș mai zice papa? Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele sună a mi. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară. Te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Prea multă liniște iară. În camera goală, te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Lipsa ta, lipsa ta, stand by for further instructions. Kiss FM. Hey! Cine e cu mine? Noi! Auzi, deja nu văd pe nimeni. Paharele goale n-arată deloc bine. Fă-le plinul cu ceva arome fine. Am ochii roșii deja și e de vreme de-abia. Dacă n-ai cum să ne oprești, mai bine zi-mi ceva. Unde-i Petre, Petre, Petre, Petre, Petre? Sunt și fete sexy, fete rele care vă urmăna. Vai, dar ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că mi-am luat alicea. Pare bine că ne-am luat alicea. Ai, avem verde la petrecere. Ai, ridică două degete și strigă cu mine. Ai,

Edwin Soundclash, Brutal Hearts este unul dintre hiturile voastre preferate aici la Kiss FM. Următorul hit îi aparține Antoniei, este cel mai fresh single al ei, se numește Marabu, iar apoi sosește pe frecvență și Loreen, My Heart Is Refusing Me. Against them all.

cazul în care nu i-ați recunoscut, vă spun eu, este vorba despre Olly Murs și Florida, Troublemaker. În Hitmaker continuăm surpriză cu un hit lansat chiar ieri, de ziua îndrăgostiților de Smiley. Se numește Nu deranjați. Braț fără fard, cu zâmbetul larg, lasă rochia să cadă, mâna să atingă, ochii mei să vadă. Umerii goi, coapsele moi, hai să dăm foc la hainele de pe noi. Cât de frumoasă poți fi tu, cerem orice și nu-ți voi spune nu. O noapte aproape, luminați de stelele toate. Dimineață, când răsare, nici soarele nu ne ține departe. De atingerea ta, vreau ca timpul să se oprească și dragostea noastră să nu se mai termine. Îmbrățișați, prieteni amanți, ne potrivim perfect și nu vrem să fim deranjați. Cât de frumoasă poți fi tu, cerem orice și nu-ți voi spune nu. O noapte aproape, luminați de stelele toate. Dimineață, când răsare, nici soarele nu ne ține departe. Luminați de stelele toate. Dimineață, când răsare, nici soarele nu ne ține departe. The Hitmaker is pumping out the hottest tracks right now. Now, Kiss FM.

comportament indecent. Poze din boga, dar nu ai nicien. Deloc inteligent, ești la terasă permanent. Mare dealer, mare gangsta, genul 50 Cent. Încerc mereu să impresionez prin tot ce faci, nu te-ai sătura. Într-una să te prefac. Am o inimă de dat, un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Am o inimă de dat, nu e de închiat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Am o inimă de dat, un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Am o inimă de dat, nu e de închiat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Juca, nu te-a învățat mama ta că nu e frumos așa. Ești frumos tu, dar nu prea, te cam strică inima. N-ai tu loc în viața mea. Băiete, nu te juca, nu te-a învățat mama ta că nu e frumos așa. Ești frumos tu, dar nu prea, te cam strică inima. N-ai tu loc în viața mea. Am o inimă de dat, unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Am o inimă de dat, nu e de închiat, iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Anda Adam și unul dintre cele mai fredonate hituri ale momentului se numește Amo. Următorii noștri invitați sunt Crush, Alexandra Ungureanu, Noa Mari, iar apoi ne reîntâlnim cu Bridget Mendler, Ready or Not. Aș putea să spun ce simt de mii de ori. Aș putea să pictez ce simt în mii de culori. Da. Kiss FM. Say a word, who sits at the curb and waits for the world. But I'm about to break out, about to break out. I'm like a crook tonight. I caught you staring at me and I was thinking clearly. Now I'm like a bee and I'm hunting for the honey. And I'm kinda shy, but you're super fly, yeah. I could be your kryptonite. Foarte multe hituri noi în această ediție Hitmaker, așa că trebuie să mă țin de cuvânt și în continuare. Elena Gheorghe, Echo.

Cristinițu is the hitmaker. And this is the hitmaker's list. The hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Major Lazer, am ascultat Get Free, eu sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Imediat după ora 23 la Kiss FM aveți parte de o nouă ediție Club Mix cu DJ Almud, iar acum vă las alături de Speak One, Briggy și Cabron, un alt hit fresh. Bye bye, ciao! E târziu, e dimineață, prea multe grade la dosar, vă totul doar în ceață. Poate am băut cam mult, îmi ține de urât trecutul dintre noi, nu da ce sunt ceea ce sunt. Acum că ai pe altcineva, cu inima ești doar acolo, iubesc senzația. Poți să-mi răspunzi la telefon, chiar dacă e ora nouă. Știu că nu ai somn, știu că ești acolo, lângă el nu poți să dormi. Ai crezut că poți mai mult, ai crezut că e un om. ars. Se pare că ți-e frică de clipa când va spune pas. Retras în fiecare seară de atunci. Am încercat să uit momentul, hai încearcă să te culci. E ceea ce-ți convine, e ceea ce-ți dorești. Dar și atunci când e în tine, tot la mine te gândești. Ăsta te sună, dar tu nu vrei să-i răspunzi. Ai zis că-i spui de noi, ce dracu te mai ascunzi. Că nu vă rostul, vă roșu când sună ca prostul. Închide telefonul, eu te aștept în patul nostru. No, nu mă băga în filmul vostru. Chiar nu mă interesează viața ta cu fostul. Hai, fă mai bine și dezbracă-te. Relaxează-te că nici eu nu spun de altele. Iar când ai plecat aveai mail-ul deschis. Și fără să vreau am văzut tot ce ăla ți-a scris. Zicea că-i panica și că simte ceva, da. Ci că tu te-ai cam schimbat, crede că ai pe altcineva. Și ți-am zis că o să se prindă. Ce să-ți fac dacă nu mă ascult și ești împită? Vezi cum o dai prima dată când vorbești cu el. Să nu uiți cel min, să-ți notezi în carnețel, da. Să revenim unde eram, eram în pat, da. Întinde-te pe spate, lasă-mă să țin drum soarta. Femei sunt multe și chiar dacă-i plină balta, ce rost mai are să o dau dintr-una într-alta. Christy Itzu is the hit maker.